Γι' αυτό δεν τους είχατε ακούσει μέχρι σήμερα στο αφιέρωμα της δεκαετίας του 80. Του 80 τους φύλαγα για την τελευταία εκπομπή. Έχουμε παίξει μόνο ένα τραγούδι τους και έτσι σήμερα θα αφιερωθούμε σε αυτούς. Σε ένα από τα σημαντικά, σημαντικότερα ίσως, για πολλούς το σημαντικότερο συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Και έζησε από το 82 μέχρι το 1987. Και όμως μέσα σε αυτά τα χρόνια και μέσα σε μόνο 4 studio album κατάφεραν να γίνουν αυτοί που έγραψαν απόλυτα τη δεκαετία του 80. Πριν από 4-5 μέρες εμφανίστηκε ο Morrissey στο Madison Square Garden, τα λέγαμε χθες, με το συγκρότημα των Blondie και χάλασε κόσμος και εκεί. Είναι ένα γκρουπ που μπορεί στις μέρες του στην Αμερική να μην είχε τον αντίκτυπο που θα έπρεπε, όμως αυτή η μορφή του Morrissey και ο ήχος των Smiths όλο και περισσότερο επιβεβαιώνει ότι ήταν ένα σπουδαίο συγκρότημα, αφού η δημοτικότητα των Smiths στα επόμενα χρόνια από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα έχει ανέβει φοβερά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ εκείνο του 84, όπου στο εξώφυλλο ήταν ο Τζο Ντ'Αλεσάντρο από τους αγαπημένους του Warhol και από την ταινία του 68 Flash. 1984. Παραμένουμε ακόμα στην αρχή των Smiths. Everybody else does. 1984, How Soon Is Now, από το Hatful of Hollow, και αμέσως μετά τις λίγες διαφημίσεις που έχουμε σήμερα, κάποιους που ο Μόρισεϊ τους θεωρεί εχθρούς. Και καλά, Μάργαρετ Θάτσερ και Queen Elizabeth, αλλά θα ακούσετε και κάποιον άλλον μέσα σε αυτούς. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι νέος, απόφοιτος πανεπιστημίου, με θετική ενέργεια, ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά? Τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι μία ευκαιρία. Εδώ και 25 χρόνια, το Graduate Trainee Program της Coca-Cola 3Ε προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε νέους σαν και σένα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα και ξεκίνησε δυναμικά την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Ο δρόμος για την κορυφή μόλις άνοιξε. Μάθε περισσότερα στο coca-colahellenic.gr/graduate-trainee. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχουμε τις διάφορες ειδήσεις οι οποίες τρέχουν. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρόγραμμά μας, ειδικά για σήμερα, θα τελειώσει και μισή, δηλαδή 15 λεπτά ακόμα. Και αύριο, είπαμε, ξεκινάμε ένα καινούριο μεγάλο αφιέρωμα στα άπαντα και για τις δύο ώρες εκπομπής. Λοιπόν, έλεγα, γιατί προσπαθώ να παίξω όσο μπορώ περισσότερα τραγούδια σε αυτό το ημίωρο, έλεγα ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι συνέχεια ο Μόρισεϊ μιλάει για την Βασίλισσα. Και μάλιστα πρόσφατα ξαναείπε στην συναυλία στην Αμερική, μίλησε για αυτήν. Στους εχθρούς λοιπόν του, και το καταλαβαίνουμε αυτό, του Μόρισεϊ είναι η Μάργαρετ Θάτσερ, η Βασίλισσα Ελισάβετ, ο Τζορτζ Μπους, αλλά ξέρατε ότι εχθρός του είναι και ο Ρόμπερτ Σμιθ των Κιούρ και ακόμα και η Μαντόνα, γιατί έχει εκφραστεί με πάρα πολύ άσχημα λόγια και για τους δύο. Όπως επίσης για εκείνον τον τύπο, τον Τζέιμι Όλιβερ. Thank you. Smiths και να ακούσουμε τώρα το Big Mouth Strikes Again. Etc. Οι Smiths, Morrissey ο τραγουδιστής, Johnny Marr ο κιθαρίστας, να δούμε θα βρεθούν ποτέ μαζί. Ξανά, Mike Joyce ο drummer και Andy Rourke ο μπασίστας. Ακούσαμε το Sweet and Tender Hooligan. Θα συνεχίσουμε αύριο, όχι με Smiths, αλλά με μια καινούρια φόρμα της εκπομπής, τα άπαντα, με στόχο να παίξουμε τους δύο αυτούς μήνες τουλάχιστον 1000 διαφορετικά τραγούδια από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Βήμα FM. Panic για το τέλος σήμερα.